Jak gra zespołowa, wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się dla siebie i dla naszych bliskich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójc. Unia Europejska podpisała umowę na dostawy leku na COVID-19. Minionej doby padł dobowy rekord szczepień, wykonano ich ponad 500 000. Królowa Elżbieta II przyjmie prezydenta Joe Bidena na zamku w Windsorze. Unia Europejska podpisała umowę na ponad 50 tysięcy dawek potencjalnego leku na COVID-19 opracowanego przez amerykańskich i szwajcarskich producentów, poinformowała Komisja Europejska. To pierwszy kontrakt Unii na tego rodzaju lek. Porozumienie zostało osiągnięte w kwietniu, ale szczegóły umowy nie zostały wówczas podane do wiadomości publicznej. Jedynym innym lekiem wspomagającym leczenie COVID-19 zakupionym przez Unię jest przeciwwirusowy Remdesivir. Kraje europejskie będą mogły kupić nowy lek po jego zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków. Od niedzieli rząd luzuje kolejne obostrzenia epidemiczne. W środkach komunikacji miejskiej zajętych będzie mogło być 70% miejsc. Na weselach i imprezach bawić się będzie mogło do 150 osób. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, dotyczy to także zgromadzeń publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Minionej doby padł dobowy rekord szczepień. Wykonano ich ponad 500 000. Inicjatywa Trójmorza to jeden z najbardziej ambitnych projektów geopolitycznych naszych czasów, oceniła marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas pierwszego forum parlamentarnego Trójmorza. Jednocześnie podkreśliła, że polska inicjatywa szybko zyskała poparcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W 2016 roku przy wsparciu Chorwacji i akceptacji państw regionu inicjatywa Trójmorza stała się faktem, zaś w kolejnych latach przeobraziła się w ogromny obszar możliwości rozwojowych i integracyjnych. Trójmorze to inicjatywa skupiająca 12 państw położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W pierwszy dzień długiego weekendu na Wielkich Jeziorach Mazurskich ruch jak na Marszałkowskiej. Ratownicy w ciągu ostatnich kilkunastu godzin mieli pełne ręce pracy. Głównym powodem kłopotów żeglarzy jest alkohol, mówi ratownik dyżurny z Giżycka Mariusz Raubo. Tych pływań już było kilka od urazów, które gdzieś swój początek miały zbyt dobrze zakrapioną imprezą w tawernie. Urazy głowy, od rana następne pływania, urazów kończyn, nieszczęśliwych wypadków na jachcie. Syndrom dnia wczorajszego też się już zdarzył dzisiaj. Prosilibyśmy o uważanie i z poruszaniem się na jachcie. Zawsze tą jedną rękę zostawiamy dla jachtu, tak żeby przypadkiem nie skąpać się w wodzie. A jutro ruch na mazurskich szlakach może być jeszcze większy, bo pogoda będzie sprzyjać żeglarzom. Wiatr do 3 stopni w skali Beauforta. Czeski parlament ma dziś zdecydować o losie rządu Andreja Babisza. Mniejszościowy gabinet najprawdopodobniej przetrwa jednak głosowanie dzięki posłom partii komunistycznej. Debatę o wotum nieufności wywołały opozycyjne partie, oskarżając rząd, że nie poradził sobie z pandemią koronawirusa. Komuniści opuścili salę obrad po wystąpieniu przewodniczącego partii Wojciecha Filipa. Choć rząd nie ma naszego zaufania, nie mają go też partie prawicowe. Nie będziemy uczestniczyć w tym teatrze. Wychodzimy, żeby pracować na rzecz obywateli. Pod wnioskiem o wotum nieufności podpisało się 68 posłów. Do obalenia rządu potrzebnych jest przynajmniej 101 głosów. W przyszłą niedzielę królowa Elżbieta II spotka się na zamku w Windsorze z prezydentem Joe Bidenem i jego żoną Jill, poinformował pałac Buckingham. Spotkanie będzie ostatnim punktem wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii, podczas której weźmie on udział w szczycie przywódców państw grupy G7 w Cornwalli. To pierwsza podróż zagraniczna Bidena od czasu objęcia przez niego władzy w styczniu tego roku. Będzie on pierwszym zagranicznym przywódcą, którego królowa osobiście przyjmie od czasu wybuchu pandemii, a także 12. prezydentem Stanów Zjednoczonych, z którym brytyjska monarchini spotka się podczas trwającego 69 lat panowania. TVP Kultura 2, kanał Platformy Hybrydowej Telewizji Polskiej, nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród dla twórców radiowych i telewizyjnych. Telewizja Polska dostała jeszcze jedną nominację za film dokumentalny Antyle Chopina. Jak mówi członek zarządu Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz, to opowieść, która promuje polską muzykę i naszą tożsamość. To opowieść o tym, jak nasza muzyka, jak chopinowskie mazurki dotarły na najdalsze Antyle w XIX wieku i są do dzisiaj w pamięci tamtych mieszkańców. Janusz Olejniczak spotkał się z tymi, którzy grają muzykę na Antylach i zobaczył, jak bliska jest temu, co pozostawili polscy legioniści w XIX wieku. Szansę na nagrodę ma także Polskie Radio, które otrzymało nominację za serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej, cały czas dostępny na stronie bitwa1920.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Robert Grzędowski. Liderka światowego rankingu pokonana, Magda Linet awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka grała dziś z Australijką Ashley Barty na korcie centralnym obiektów imienia Rolanda Garrosa i zagrała znakomicie. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Magdy 6-1, w drugim było 2-2, gdy zmagająca się z bólem biodra Barty poddała spotkanie. Magda Linet. Zawsze są takie dziwne, trochę mieszane uczucia, jeżeli twoja rywalka kreczuje, więc no nie jestem jakoś bardzo szczęśliwa, no bo mimo wszystko wolałabym, żebyśmy mogły dokończyć ten mecz i wolałabym, żeby Ashley była zdrowa. Ale uważam, że z drugiej strony zagrałam bardzo dobry tenis, dostałam swoją szansę i w końcu ją gdzieś tam wykorzystałam. Te mieszane uczucia było widać na twarzy Magdy Linet tuż po meczu, gdy spod poważnej miny przebijał się delikatny uśmiech. Trudno się dziwić, Polka jest w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. Zagra w niej z Tunezyjką Ons Jabeur. Dziś jeszcze w Paryżu zagra Iga Świątek. W spotkaniu drugiej rundy zmierzy się ze Szwedką Rebeką Patterson. Przypominam, o 18.30 w Trójce Studio French Open szczegółowo przyjrzymy się wydarzeniom na kortach Rolanda Garrosa. A teraz przenosimy się do Opalenicy na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Dziś piłkarzy odwiedził prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Przyglądał się treningom, ale co najważniejsze, mógł zobaczyć w drużynowych zajęciach dziś rano Arkadiusza Milika. Wracający do pełnej sprawności po lekkiej kontuzji kolana napastnik już brał udział w treningu. Wydaje się, że wszystko w Opalenicy na dobrej drodze do Euro, a przed Euro jeszcze wtorkowy mecz towarzyski z Islandią. A w Stanach Zjednoczonych w koszykarskiej NBA playoffy w pełni kolejne trzy drużyny awansowały do półfinałów konferencji. Niezwykle ciekawie przebiega za to rywalizacja Los Angeles Clippers z Dallas Mavericks. W przypadku tej konfrontacji to drużyny z regularnością szwajcarskiego zegarka wygrywają na wyjazdach, a patrząc z drugiej strony przegrywają u siebie. LA Clippers ulegli na własnym parkiecie z Mavericks 100-105. Kapitalne spotkanie rozegrał koszykarz Teksańczyków Luka Doncic. Zanotował 42 punkty i 14 asyst. To drugi w historii playoffs rezultat pod tym względem. Mavericks serii z Clippers prowadzą 3-2. Do drugiej rundy awans uzyskały właśnie zespoły na wschodzie Philadelphia i Atlanta Hawks. W konferencji zachodniej najlepsza drużyna zasadniczej części rozgrywek Utah Jazz. Dzisiaj natomiast wyjaśni się, czy obrońcy tytułu gracze LA Lakers wyrównają losy serii z Phoenix Suns, czy odpadną z rozgrywek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce po 19, a wcześniej o 18.30 Studio French Open. Czwartek słoneczny z przyjemnymi temperaturami. Jeśli popada, to tylko słabo i lokalnie na północy. W całym kraju od 20 stopni w górę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz.

Tyle było tych seriali, filmów, do których muzykę skomponował Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Rzeczywiście bardzo, bardzo długa filmowa historia. Może kompozytor słyszy nas teraz, to powtarzam, życzymy dużo zdrowia. No i myślę, że w tej sytuacji nie może w tej audycji zabraknąć jego ulubionej wokalistki, Hanna Banaszek. Kobietką, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu dla mnie nie ma rady. Uporna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Chodku mój, i tobie także o to chodzi. Widać w jednej chwili, wiem, przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się. Ale i ciebie w hakokosiu nie ma rady. Sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Chodku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani. Hanna Banaszak, ulubiona piosenkarka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale też chyba i ten utwór, z tego co pamiętam z naszej rozmowy sprzed lat, to jeden z ulubionych kompozytora. No i też przykład kolejnej współpracy tekstowej z Wojciechem Młynarskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jerzy Duduś Matuszkiewicz to znany nam laureat Orła, ale na pozostałych, na te rozstrzygnięcia dopiero czekamy. Ceremonia Polskich Nagród Filmowych jeszcze w czerwcu. No i wracamy do najważniejszych polskich filmów ostatniego roku. Po 10 nominacji, czyli kolejne filmy, które zdobyły, które mają najwięcej szans na statuetki, mają aż dwa tytuły. Jeden to Szarlatan Agnieszki Holland. No i tutaj ciekawostka, bo właściwie Autorka z Polski, ale film czeski. Głównie czeska ekipa, czescy aktorzy, ale jednak jest brany pod uwagę także w tych polskich rozstrzygnięciach filmowych, no bo to koprodukcja z naszym krajem. No i drugi film, który również ma 10 szans na statuetkę, to Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego. Przypomnę, że już jego debiut, czyli film Cicha noc, zdobył ogromne uznanie, no i też wygrał Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Trójkoło Filmowo Piotr Domalewski. Właśnie dwa źródła są tego, jak ten film powstawał, no bo pierwszą jest rzeczywiście ta historia, którą ja usłyszałem i ona wydarzyła się naprawdę i oczywiście przetworzyłem ją literacko na potrzeby tego filmu, ale ona mi się wydała jakoś, z jakiegoś powodu taka, nie wiem jak to powiedzieć, moja. To nie jest merytoryczne określenie, ale to jest taka moja historia i ja chciałem zrobić przede wszystkim film o poszukiwaniu relacji z rodzicami i wydało mi się, że ta historia i jakby ta przestrzeń, ona bardzo dobrze do tego pasuje. Więc to pierwsze takie źródło inspiracji do tego filmu, a drugie było takie, że ja sobie pomyślałem, że w drugim filmie fajnie było zrobić wszystko to, co się nie zmieściło w pierwszym i pod tym względem rzeczywiście jest to film, który z innej perspektywy patrzy na tę emigrację i trochę na nas tak naprawdę, z perspektywy zagranicznej tym razem. No tak, ale trochę może puszczasz oko też do widza, bo choćby, no oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy z twoich aktorów z pamiętnych ról w Cichej nocy pojawiają się choćby w epizodach i w tym nowym filmie. Zgadza się. Jest Tomek Ziętek, jest Arek Jakubik. Jakoś to zawsze są ryzykowne takie zabiegi, w którym aktor, który wziął na siebie powiedzenie jakichś ważnych słów i takich donośnych w pierwszym filmie, ja posługuję się trochę podobną formułą w tym drugim, ale ja lubię to, jeśli mam być szczery. I tak właśnie chciałem, żeby było. Uważam, że Arek jest aktorem, który ma w sobie jakąś taką mieszankę wrażliwości, inteligencji, jakiejś czułości, też przy takiej swojej wyrazistej powierzchowności też, że on jest w stanie mówić takie rzeczy. To znaczy, on mówi i ja mu wierzę, jak on wypowiada takie słowa. Nie wiem, tak jakoś na mnie to działa. No i jeszcze jest na samym wstępie Tomasz Szuchart. To chyba postać ci znana od dawna. Tomasz Szuchart, tak, jest moim przyjacielem i no trudno sobie wyobrazić, żeby powstał film mojej reżyserii, w którym go nie ma. Więc tutaj też udało nam się znaleźć dla niego jakąś taką małą przestrzeń. No ale najważniejsza jest oczywiście ta główna bohaterka i tutaj chyba trzeba o niej opowiedzieć troszkę więcej. Jak jej szukałeś, jak ją znalazłeś, bo to jest dzięki tobie dla nas odkrycie zupełnie nowej twarzy w polskim kinie. Tak, zależało mi przede wszystkim na tym, żebym ja uwierzył, że tej bohaterce to się przytrafia. A szukałem dziewczyny, która no ma grać nastolatkę jednak, więc nie mogłem, że się tak technologicznie wyrażę, posłużyć się zasobami artystek, które są już znane i jak funkcjonują w popkulturze, czy też kulturze masowej. Zależało mi na tym, żeby to była osoba, co do której ja nie mam wątpliwości, że jej się to przytrafia naprawdę, że to się dzieje. I zrobiliśmy casting, do którego nagrania wysłało, zdaje się, że ponad 1200 osób, dlatego że szukaliśmy nie tylko wśród aktorek z dyplomem, ale też, no wiadomo, młodych osób. No i ona się wyłoniła z tego młynu castingowego, który trwał, nie wiem, kilka miesięcy tak naprawdę, no i miał chyba 5 etapów. Ona sama przeszła przez 5 etapów nagrań próbnych i to było wyczerpujące zarówno dla nas, jak i dla niej, myślę, na pewno, ale musieliśmy mieć pewność, że ona ten film na swoich barkach poniesie. Na kogo padło? Bo to jest aktorka jeszcze bez dyplomu. Tak, jest to aktorka bez dyplomu, Zofia Staffej. Polecam zapamiętać to nazwisko, bo myślę, że mówiąc kolokwialnie, daje radę. Tym bardziej, że możemy ją oglądać w jeszcze jednym filmie, już nie w takiej głównej roli, 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. No tam zdaje się też miała jakąś taką małą rulkę, ale u nas była pierwsza, bo po prostu tamten film powstał później. To był taki debiut w dosłownym znaczeniu tego słowa, ona naprawdę była pierwszy raz w życiu na planie filmowym. Nie tylko w takiej dużej roli, ale w ogóle. Jak już rozmawiamy o aktorach, to powiedzmy też o tych właśnie anglojęzycznych, bo rzeczywiście no, większa część akcji rozgrywa się na wyspach i no, musiałeś sporo tutaj zaprosić do współpracy ludzi stamtąd po prostu. No właśnie, czy to aktorzy, czy też troszeczkę naturszczycy, bo tak to momentami wygląda, jak ta obsada była kształtowana. To są aktorzy w ogóle, bo oni są bardzo wiarygodni w tych rolach. Mieliśmy tam świetnego reżysera castingu ze strony brytyjskiej. Przepraszam, brytyjskiej, no ze strony... Właśnie nie wiem skąd on był, ale chyba był z Irlandii. wybrali z Dublina po prostu. Świetnego mieliśmy reżysera castingu, który przysłał nam naprawdę po 3 propozycje aktorów i z każdym z tych ludzi dałoby się to zrobić. Ale ja jakoś miałem taką przyjemność, bo znałem 2 z tych aktorów z takiego filmu Bad Day for the Cut. I to był też irlandzki film, tylko Irlandia Północna była producentem tego filmu. Mało tego, mamy aktorkę, która gra Sarę i to jest, może imię, nazwisko to niewiele powie, to jest Kosmina Stratan, która dostała nagrodę w Cannes za film Za wzgórzami główną, więc miałem też przyjemność pracować z takim kalibrem artystki. To też było niezwykłe dla mnie doświadczenie, zobaczyć z jaką pieczołowitością ona pracuje, jaki ona ma warsztat, jak ona do tego podchodzi. I myślę, że też dla Zafistafiej, naszej bohaterki, to było ciekawe zetknąć się z tak doświadczoną aktorką z innego kraju, więc ciekawe było zestawienie. Tyle reżyser filmu Jak najdalej stąd, Piotr Domalewski. Ze wspomnianą Zofią Stafiej w głównej roli spotkamy się również za kilka minut, no ale wśród tych 10 nominacji dla filmu jest także nominacja za muzykę. Muzykę Hani Rani. Sięgnijmy więc po kompozycję tej autorki. Zatrzymujemy się jeszcze przy filmie Jak najdalej stąd. 10 nominacji do Orłów. No i właśnie, aż 2 szanse w tym ma Zofia Stafiej. Młoda aktorka, która nominowana jest nie tylko w kategorii Odkrycie Roku, ale również w tej bardzo prestiżowej kategorii Najlepsza Główna Rola Kobieca. No więc konkuruje tu chociażby ze wspominaną wcześniej dwukrotnie nominowaną Agatą Kuleszą. Zofia Stafiej. Właśnie nie wiem, czy mogę się już nazywać aktorką, bo rzeczywiście jest taka zasada, że dopiero jak się skończy studia, więc ja tak ostrożnie z tym aktorka. Pierwszy etap to tak naprawdę już jest pewna anegdota, jak to wyglądało. Dostałam 2 maile. Jeden casting był do jakiejś głupawej komedii i już wiedziałam, że to nie jest mój klimat. No nie, jednak nie. Znaczy dobre komedie, oczywiście tak. Głupawe nie. Głupawe nie. Głupawe nie, chociaż to jest bardzo subiektywne, więc tak ciężko to określić. W każdym razie byłam pewna, że jadę na casting właśnie do tego, na czym mi nie zależało i jechałam właściwie tylko po to, żeby doświadczyć castingu. I wtedy jeszcze mi na tym nie zależało, bo nie wiedziałam, że to jest to. I dopiero jak wróciłam wróciłam do domu, to coś mnie tknęło, że ten tekst, którym tam grałam, nie był komediowy, był raczej taki ciężki, bo to była ciężka scena, ta pierwsza, którą zagrałam na castingu. I wtedy uświadomiłam sobie, że to był casting do głównej roli nowego filmu Piotrka Domalewskiego. No to wtedy, wow, już na następnych castingach nie było tak łatwo, bo już było to spięcie, ale jakoś to poszło. No i tak to zagrałaś 17-letnią Olę, która nie tylko, że ma różne swoje rodzinne problemy, to jeszcze samotnie udaje się w tak młodym wieku w daleką podróż do Irlandii. Ty byłaś troszeczkę tylko starsza od tej bohaterki, tak? W momencie, kiedy zaczynałaś grać tę rolę. Tak, filmowa Ola jest na przełomie 17-18 lat, a ja miałam wtedy 19, więc nieduża różnica. No, czyli nawet jeśli chodzi o wiek, to tutaj nie trzeba było cię jakoś specjalnie postarzać. No, no. Nie, no szczególnie, że mam baby face, więc zawsze mi sprawdzają dowód do dzisiaj praktycznie, więc... No, mogę to tylko potwierdzić, tak patrząc na ciebie teraz, ale tam musiałaś pokazać też charakter. No tak, to jest charakterna dziewczyna, na pewno. No musi być, bo inaczej by sobie w życiu nie poradziła z tym, co spadło na jej barki. No ty sobie na pewno świetnie poradziłaś z językiem angielskim. Nie wiem, czy no, świetnie. Grałaś z aktorami jednak stamtąd przede wszystkim. Tak, ale nie musiałam udawać, że go dobrze znam, bo jednak grałam dziewczynę, która jest z Polski i która zna ten angielski, nawet jeśli dobrze, to wciąż na poziomie szkolnym. Mhm. Ale nie było to dla mnie aż tak dużym problemem, bo ja mieszkałam 2 lata w Irlandii, kiedy miałam 8-9 lat, więc wiadomo, że ten język nie był bardzo tak płynnie i na świeżo, bo byłam dzieckiem, ale coś tam zostało. Czyli Irlandia nie była ci obca? Nie, nie była. No a jeśli chodzi o doświadczenie, osobowość bohaterki, Oli? Ja też miałam tą dogodność, że dostałam możliwość tworzenia jej w sposób bardzo organiczny, że mogłam proponować, mogłam powiedzieć, jak ja rozumiem tę postać i akurat tak się udało. Ja mam takie wrażenie, że i ja, i reżyser mieliśmy bardzo podobną wizję na Olę. I dlatego to się tak udało, że ja mogłam naprawdę dać od siebie to, co ja widzę, czytając tą postać i nie była ona ubrana wcześniej w żadne schematy przez Piotrka. To czego ci życzyć? Na razie udanej edukacji dalej w Szkole Filmowej w Łodzi? No tak, zobaczymy, co będzie dalej. Ja podchodzę do tego naprawdę z pokorą. Może to był mój ostatni film, nawet jeśli to... Dlaczego? No nie wiadomo, no nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze zatrudni. Ja nie miałbym chyba po tej roli wątpliwości. No, zobaczymy. Może to jest tylko kwestia czasu. Ja jestem i tak wdzięczna za to, że miałam taką możliwość pracy z takimi osobami właśnie, że tak zostałam świetnie poprowadzona przez Piotrka, bo jednak uważam, że sukces roli debiutantki w dużej mierze leży w rękach reżysera, więc jeżeli absolutnie ta rola się podobała, to myślę, że nie wiem, w 90% dlatego, że zostałam poprowadzona bardzo mocną, dobrą ręką wrażliwego człowieka, który sam skończył aktorstwo, więc też doskonale wie, jak wyjmować te emocje w sposób nie krzywdzący aktora. No i proszę, jak się pięknie spełniły aktorskie marzenia Zofii Stafiej. Jak wspomniała na początku rozmowy, była wielką fanką tego debiutu Piotra Domalewskiego, filmu Cicha noc. No i naprawdę nie spodziewała się, że oto w drugim jego filmie zagra pięknie. Zresztą główną rolę, 2 nominacje do Orłów za odkrycie roku i najlepszą główną rolę kobiecą. Do tych najważniejszych polskich filmów ostatniego roku dzisiaj jeszcze w specjalnym wydaniu trójkowo-filmowo wrócimy, no ale też wracamy nie po raz ostatni do muzyki laureata Orła za osiągnięcia życia Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Już jeden taki test na pamięć Państwu dzisiaj zaproponowałem, to może teraz drugi, tym razem z ostatnim fragmentem, nie powinno być żadnych problemów, no ale ciekaw jestem, czy wszyscy odgadną, z jakich seriali, filmów pochodzą 3 wcześniejsze. No to pierwszy. udało się odgadnąć wszystkie tytuły filmów i seriali z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Mam nadzieję, że tak, bo słuchając tej muzyki od razu nam, myślę, przychodzą do głowy rozmaite sceny z tych filmów. Z końcówką, tak jak mówiłem, na pewno nie było problemów. Oczywiście 40 lat minęło z serialu 40-latek Jerzego Gruzy. No a wcześniej pierwszy fragment to Podróż za jeden uśmiech, potem Poszukiwany, poszukiwana. No i trzeci fragment, serial Stanisława Barei, Alternatywy 4. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dzisiaj mówimy również o najważniejszych polskich filmach ostatniego roku. No i kolejny tytuł, który ma szansę na wiele orłów. 8 nominacji dla pełnometrażowej animacji Mariusza Wilczyńskiego. Zabij to i wyjedź z tego miasta. Ale zanim porozmawiamy z reżyserem, no to nie przypadkiem ten właśnie utwór, bo teledysk do piosenki grupy Republika, Śmierć na 5, to przecież ni mniej, ni więcej, tylko krótki, animowany film właśnie Mariusza Wilczyńskiego. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem jest. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski kot, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię za mną. Filmowo Mariusz Wilczyński, autor filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Ten film zajął mi 1/4 życia właściwie. Ja jestem samoukiem, tak? I trochę nie miałem takiej pewności siebie. Na pewno nie czułem się jakimś reżyserem, broń Boże. Ale w 2006 roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku zaproponowało mi retrospektywę moich krótkich animacji, których właściwie nigdy, nigdzie nie wysyłałem, bo robiłem je trochę tak z takiego imperatywu po prostu tworzenia i nie wysyłałem na żadne festiwale. I wtedy pomyślałem, że muszę zrobić film o czymś, co bardzo mnie boli, doskwiera, to znaczy o mojej mamie i o moim ojcu, chciałem po prostu zrobić film, w którym dokończę rozmowy, których nie skończyłem za życia, ponieważ trochę nie miałem czasu, zawsze zajmowałem się swoimi sprawami, swoimi filmami, czytaniem książek i zawsze przekładałem na przykład telefon do mamy na jutro. No i właśnie przyszedł ten moment, kiedy się okazało, że jutra po prostu nie ma i nie będzie. I miałem poczucie, że nie zdążyłem przed śmiercią mamy przytulić, czy ojcu powiedzieć, że go kocham. I wtedy postanowiłem wykorzystać to swoje magiczne pudełko, czyli animację, że po prostu przywrócę ich do życia i postaram się to wszystko naprawić. Natomiast to od początku był film, on miał takie założenie, natomiast miał mieć 20 minut. Ja wszystkie filmy dotychczasowe rysowałem właśnie góra 20-minutowej. To było tak, że ja rysowałem sam, no właściwie albo czasami ktoś mi pomagał. Prosiłem Tomasza Stańkę, co miał oczywiście wielki zaszczyt, że Tomasz chciał ze mną pracować. Tomasz robił muzykę i to była właściwie cała nasza ekipa plus montażysta i dźwiękowiec. To były zawsze filmy nieme i tutaj też w pewnym momencie pomyślałem sobie, jak ten film w mojej głowie zaczyna mieć 25-30 minut, że muszę mieć aktora. I to była starsza osoba i o pierwszej osobie, o której pomyślałem, to była pani Irena Kwiatkowska, która po prostu była właściwie moją babcią. Babcią w tym sensie, że moja mama wychowywała mnie samotnie od trzeciego roku życia i żebym się nie plątał jej pod nogami, to albo dawała mi kredki do rysowania i ja tam rysowałem, jak nasi krzyżaków biją pod Grunwaldem, albo słuchałem bajek. Ta pani Irena Kwiatkowska właśnie Czerwony Kaptułek, czy Plastusiowy Pamiętnik, czy Alicja w Krainie Czarów. I wiedziałam, że się muszę spieszyć, ponieważ pani Irena wtedy miała 95, może 6-7 lat, to był 2009 rok. Pojechałam do Skonimowa, nagrałam panią Irenę i wtedy zrozumiałem, jaki skarb uzyskałem. Chcę powiedzieć, że to w animacji tak się nie robi. Wszędzie na świecie w animacji wszystkie studia wielkie, Pixar i tak dalej, pracują w ten sposób, że jak wymyślą dialogi, to szybko to lektor naczytuje, potem się rysuje lipstick i na koniec przychodzi gwiazda i wygrywa swój głos. Natomiast ja, ponieważ zależało mi na tym, żeby uchwycić takich artystów, których najbardziej kochałem, a ci artyści już w tym momencie, jak zaczynałem film, to byli to starzy ludzie, więc z tego powodu właśnie poprosiłem panią Irenę Kwiatkowską i jak ona nagrała rolę, to nagle ja zrozumiałem, że uzyskałem największy skarb, to znaczy, że uzyskałem dodatkową inspirację. Okej, dialog był napisany, narysowałem ten postać. Widziałem, jak ona ma wyglądać, natomiast uzyskałem grę, cały emploi, który ona wnosiła do mojego filmu. Po prostu uzyskałem te wszystkie konteksty kulturowe, że po prostu to jest dla mnie tak inspirujące przy dalszym tworzeniu tej postaci, że pomyślałem, że to jest świetna metoda. No i później poprosiłem, zwróciłem się do pana Andrzeja Wajdy, nie wiem ile z czasu pan Andrzej godził się, odmawiał. No to w pewnym momencie też zaproponował Marka Kondrada i głos Andrzeja Wajdy, który słyszymy, jest miksem głosu pana Andrzeja Wajdy i pana Marka Kondrada. Później postanowiłem przyjąć tę metodę i to się fajnie teraz opowiada. Natomiast dla mnie to były przeżycia niesamowite, ale krótko mówiąc, jak to powstawało, dlaczego tak długo i kiedy to się rozciągnęło, wtedy, kiedy znajdowałem w sobie taką bezczelność albo tak naprawdę wiarę w ten scenariusz, który tworzę, on się trochę rozrastał. Dobierałem aktorów przeróżni, przede wszystkim wszystkich tych, które oczywiście ceniłem, ale których kochałem. Też kierowałem się może też takim swoim instynktem, to znaczy jak się zastanawiałem, kto ma być moją mamą, no widziałem, że starą mamą, to chciałem bardzo, żeby była pani Barbara Krawczówna. Natomiast też szukałem takich cech, jakie przynajmniej z mojego punktu widzenia ci aktorzy mieli. Jak widziałem, że chcę, żeby to była moja mama, to marzyłem o tym, żeby to była też tak dobra osoba, nie? Jaką bym chciał, żeby była moja mama. No i pamiętam, że pierwszą osobą wtedy też pomyślałem Annie Dymnie. A jak dobierałam tatę, czy Marka Kondrada, na tej zasadzie, że po prostu imponuje postawa Marka, tak, że on tak zdecydowanie podjął pewne ruchy i też, że mój tata taki był. No więc mogłem długo opowiadać, ale to generalnie ten film powstał taki długi, bo miałem niesamowite energię zwrotną i po prostu współpraca z aktorami. Dla mnie niezwykle inspirujące to było. Mariusz Wilczyński i jego animacja Zabij to i wyjedź z tego miasta ma szansę w tym roku na 8 statuetek Orła. No to skoro usłyszymy w filmie Irenę Kwiatkowską, to może usłyszmy ją już teraz w Trójce. Sięgnijmy po balladę jarzynową prosto z kabaretów. Z kabaretu starszych panów. W pewnym sklepie MHD jarzyny sprzedawały dwie młode dziewczyny. Jedna klela i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i mila. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepów zapusty. Jeden sopił na kaca w kapusty, a jak wypił, to zniknął za progiem. Więc na drogę, powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi w tę drugą wbił wzrok, by będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali przez chwilę nad Ladą. Ona z twarzą jak seler pobladł. On z marchwianym wypiekiem na licu i pachniało szczypioru donicą, aż powiedział jej wszystko, co czuł. W tych trzech słowach buraków bym spół. Wykradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok wonie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Lecz gdy kwitnie ta miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Tej, co gryzie ten czosnek co raz to, a ją gryzie o szczęście ich zazdrość, to zalewa się łzami, to klnie, aż do świństwa ta zazdrość opchnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące dwa grzyby i otruje niechcący ich niby, zwłaszcza drugi trujący był grzyb. Ale typ z tej dziewczyny, ach typ. Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę przewierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu we mchadę ty kup bukiet z jarzym i rzuć im na bruk. Niezapomniana Irena Kwiatkowska. I wracamy do najważniejszych polskich filmów ostatniego roku. Kolejny z wielką liczbą nominacji to wspólna reżyserska i wcześniej scenariuszowa praca Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, film Śniegu już nigdy nie będzie. No i też zarazem ten ostatni polski kandydat do Oscara. Nie zatrzymam się dzisiaj przy tym filmie z dwóch istotnych powodów. Po pierwsze, jutro wchodzi na ekrany naszych kin, a więc już wszyscy mogą się przekonać, o czym jest ta pełna tajemnic i sekretów, myślę nawet niektórych nierozwiązanych do końca seansu, to już autorzy pozostawiają interpretacji widzów. A drugi powód jest taki, że na spotkanie z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem, na dłuższe spotkanie, zapraszam już za dwa dni w tym regularnym wydaniu audycji Trójkowo-Filmowo, czyli w sobotę po 16. No a po 5 nominacji do Orłów w tym roku zdobyły jeszcze dwa filmy. Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej oraz Zieja Roberta Glińskiego. Wszystkie wydarzenia najważniejsze w XX wieku odbywały się z księdzem Zieją. Niewiele osób o tym wie. Uważam, że to jest fantastyczna postać. Ktoś niezwykle charyzmatyczny, ktoś, kto miał bardzo taką silną postawę moralną i potrafił się oprzeć. Potrafił się oprzeć różnym prądom politycznym, społecznym. Przez to, że był taki właśnie pryncypialny w swoich zasadach, to narażał się wszystkim. I to był jakby taki klucz trochę do filmu, bo często o tym mówię, że jak ja dostałem propozycję, żeby ten film zrobić, to nie chciałem go robić. No właśnie. Jak robić film, gdzie bohater jest aniołem, gdzie jest taki moralny, taki czysty, taki dobry. No nuda będzie na ekranie. Po 10 minutach to będzie nie do zniesienia, jak on jest taki bardzo prawy. To jednak jest cały czas jakiś konflikt. Właśnie, ale potem się okazało, że ksiądz Zieja przez to, że jest taki dobry, zasadniczy, moralny, to wchodzi w różne konflikty, w spory, polemiki, a czasami jeszcze bardziej, bo po prostu go odsuwano z różnych stanowisk, czy zabierano mu parafię i tak dalej, ponieważ zawsze bronił swoich wartości do końca. Taki prosty przykład. Jest wojna bolszewicka, młody ksiądz Zieja jest kapelanem. To jedna z pierwszych retrospektyw. Bo to jest jakby początki jego duchowej posługi. I on po bitwie pod Brzostowiczą wygłasza takie kazanie, słynne kazanie, nie zabijaj. Nie zabijaj nigdy nikogo, ponieważ zabijanie jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu. Nie wolno zabijać. No i się zaczyna dramat. Jak to nie zabijać? A tutaj jest wojna, trzeba walczyć, trzeba bić wroga i tak dalej. I chciano go nawet rozstrzelać z tego powodu, bo siał dezercję i jakiś taki defetyzm w szeregach młodych żołnierzy. Ale potem, ponieważ był bardzo bohaterski, wynosił rannych spod linii ognia i tak dalej, to dostał Krzyż Waleczny. No, czyli tu go chciano rozstrzelać, a tutaj dostał odznaczenie. Znalazł pan klucz jednak i do bohatera, i do filmu. Ta narracja jest ciekawa i taka właściwie dwutorowa, bo z jednej strony, no te większe sceny, no bo tu w tle właśnie wojny, ważne wydarzenia historyczne, a z drugiej strony ta warstwa bardziej już nam współczesna, czyli już dojrzały ksiądz Zieja i zdecydowanie kameralne bardziej sceny. No bo to jednak jest przede wszystkim dyskurs między dwoma bohaterami, który tak prowadzi akcję filmu. W tych rolach od razu dodajmy, jako już dojrzały ksiądz Jan Zieja, Andrzej Seweryn, no i obok niego taki antybohater Zbigniew Zamachowski. To są takie dwie postacie, które są bardzo odmienne. Andrzej Seweryn nie tylko w scenariuszu i w filmie, ale też aktorzy są bardzo różni. Myślę, że to zderzenie świetnie funkcjonuje, ponieważ budzi napięcie, emocje. Ksiądz Zieja jest grany przez Andrzeja Seweryna, a Zamachowski gra Ubeka, który go przesłuchuje i który chce go w jakiś sposób omotać, kupić. Wystawia na pokuszenie, można powiedzieć. Wystawia na pokuszenie, tak, tak, ale w celu takim, żeby zyskać jakieś źródło informacji i go złowić w sieć. I pomiędzy nimi rozgrywa się pojedynek na wartości, na przeszłość, na rozmowy o tym, co jest dobre, co jest złe i jak się zachować, czym jest prawda, czym jest miłość. I to stanowi taki fundament narracyjny filmu, bo do tych scen, tych rozmów pomiędzy tymi dwoma aktorami wracamy co pewien czas, a z tych rozmów wędrujemy po historii księdza Ziei i wędrujemy po tych właśnie fundamentalnych wydarzeniach XX wieku polskiej historii. Tutaj trzeba dodać, że dwóch aktorów zagrało tytułowego bohatera. Mogę powiedzieć, że pana ulubiony aktor zagrał. Mateusz Więcławek. Właśnie. Tam, młody aktor, który uważam, że jest bardzo utalentowany i on gra Zieję młodego właśnie w tym roku 20, nawet jeszcze wcześniej, w latach 30. To on gra Zieję właśnie w tych retrospekcjach dawnych. Natomiast w tym wątku, powiedzmy, współczesnym, no nie jest on do końca współczesny, bo ten wątek się rozgrywa w latach 70. To gra już Andrzej Seweryn. Mija już prawie 30 lat od śmierci księdza Jana Ziei i ten bohater, właśnie tak jak mówiliśmy, postać, która opowiada swoim życiem historię Polski XX wieku, tak długo czekał na taką swoją filmową biografię. Tutaj jest właśnie taki szczególny przypadek, że warto było ten film opowiedzieć, bo ta postawa i ten ksiądz, jego życie i to, co sobą niósł, to jest bardzo współczesne. Myślę, że potrzebne w czasach współczesnych, ponieważ kazania, które po nim zostały, są fantastyczne. Ponieważ no bo są, też publikował, przecież tak, pisał. Publikował, tak. Tak, są dwa tomiki jego kazań i te kazania są proste, zrozumiałe, klarowne, wiadomo, o co w nich chodzi. To jest sztuka. I fragmenty tych kazań oczywiście są w filmie, ale niezbyt długie. Właśnie mówił, nie zabijaj. Albo kochaj bliźniego. Albo kochaj wszystkich, nawet jak ktoś jest inny niż ty. Prawda. Czym jest prawda? Zastanów się nad prawdą. I tak dalej, i tak dalej. Czyli głosił te rzeczy, które myślę są bardzo uniwersalne i potrzebne dzisiaj. Fantastyczna postawa, która potrafiła wszystkie te konflikty wyciszyć, uspokoić i iść do przodu. A do tego, co mówił Robert Gliński, dodam, że właśnie wspomniany Andrzej Seweryn ma w tym roku również szansę na Orła, oczywiście w kategorii najlepsza główna rola męska. Przed 18 jeszcze dwie kompozycje Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. Tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Jak makaron. Wtedy był jak i mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje. Jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił. Jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą. Tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są. Szare dni są. W szkole znów sporo luz roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam. poczeka! Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Jeje, tylko wróć, znajdziesz mnie. Jeje. Powróciła wojna domowa, no ale Jerzy Dyduś Matuszkiewicz, laureat Orła za osiągnięcia życia w tym roku, nie tylko komponował do filmów i seriali, także na estradę i przed 18 właśnie taka jeszcze piosenka. Już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, a to Iga Cembrzyńska i Bogdan Łazuka. Adela już zakłada suknię cienką. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka? Dla kochasia, który odszedł w siną dal. W siną dal, w siną dal. Dla kochasia, który odszedł w siną dal. Czerwone ma podwiązki pod tą suknią. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus? To dla kochasia, który odszedł w siną dal. W siną dal, w siną dal. Dla kochasia, który odszedł w siną dal. U drzwi, jej tatuś czyści spluwę. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz go, na czyją to jest zgubę? To na kochasia, który odszedł w siną dal. W siną dal, w siną dal. To na kochasia, który odszedł w siną dal. Nad łóżkiem ślub stwierdzony rejentalnie. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Dla kogóż to, z kim żyjesz tak moralnie? Dziewczasta, że z kochasią, który w siną dal. W siną dal, w siną dal. Bo maszerował lewa, prawa w siną dal. Zapraszamy do reklamy. Przechodzisz czasem przez jezdnię bez rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy.